Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Cahit Torun'a teşekkür ederiz. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı ben Gürhan Ertür sunuyorum. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Selçuk Özdil'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet, bugün konuğumuz Cemal Gökçe arkadaşımız, İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı. Hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Bir 2016 değerlendirmesi yapacağız. Kentsel dönüşüme dair bazı sorularımız olacak. Bir de yeni deprem yönetmeliği ile ilgili kısa bir görüş alacağız. Ama hemen İtalya'da yeni bir deprem oldu ve evet, yani biraz da böyle o ortak ülkenin orta kesiminde peş peşe gelen bir deprem fırtınası gibi gelen 5.4, 5.7, 4.6, 4.5, 5.6, 4.7 ve 4.1 büyüklüğünde depremler çok kısa bir süre içinde gerçekleşti. Roma'da hissedildiği belirtiliyor ve Roma metrosu da tahliye edilmiş, kapatılmış. Sarsıntıların merkez üssü ise Ağustos 2016'da 6'lık bir depremle 300 kişinin öldüğü Amatris kenti ve yerel saatle 9.25'te ilk 5.4 büyüklüğünde bir deprem geliyor. Ve arkasından diğer depremler gerçekleşiyor. Çok detaylı bilgilere sahip değiliz ama hemen okullar boşaltılmış. İşte biraz önce de söylediğim gibi yerleşim bölgelerinde hemen bir seferberlik ilan edilmiş. Reuters haber ajansına konuşan bir İtalyan vatandaşı da herkes dışarıda, çok soğuk ve rüzgarlı. Bu tamamen sinir bozucu, hiç bitmedi, sürekli sallanıyoruz diyor. Evet, yani sanıyorum önümüzdeki haftaki programımızda bu konuda çok daha geniş bilgiyi Okan Tüysüz hocamıza konuşarak dinleyicilerimize aktarabiliriz. Evet. Buradan hemen ben daha çok taze Zeytinburnu'nda bir bina çöktü. Ve Zeytinburnu da o kadar enteresan bir yer ki üzerinde de 4 büyük üniversitemizin özel proje hazırladıkları, çalıştıkları tek tek binalardaki problemlerin tespit edildiği bir yer. Tabii bu çalışma çok geride kaldı. Yapılan çalışmanın sonuçları da tozlu raflarda bekliyor. Bu Zeytinburnu'nda da üstüne üstlük ilk olayda değil benim hatırladığım kadarıyla. Hiç inceleme yapma fırsatı bulabildi mi İnşaat Mühendisleri Odası Zeytinburnu'nda? Nedir Cemal yapıldı. Bey durum? Yadırgamıyoruz bu tür olayları, bu tür yıkımları. Çünkü bir alışkanlık oluştu bizde. 1999 depremiyle birlikte gerçekten ülkemizin bir deprem ülkesi olduğu, yapılarımızın da yeterli ölçüde demeyelim de deprem güvenliklerinin büyük ölçüde olmadığı anlaşıldı. Evet. Bu kapsamda başta Anakent Belediyesi olmak üzere sizin de altınızı çizdiğiniz gibi İstanbul Teknik Üniversitesi'ne, Yıldız Teknik Üniversitesi'ne, Boğaziçi Üniversitesi'ne ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne İstanbul Deprem Master Planı adı altında gerçekten haklarını vermek lazım. O güne kadar yapılmayan bir çalışma yapıldı. Elbette ki deprem konusu biliniyordu, çeşitli çalışmalar yapılıyordu. Ama son derece parçacı bir çerçevede yapılıyordu. Doğru. Bütünlüklü bir çerçevede masaya yatırılıp yapılan bir çalışmaydı. Önemli sonuçlar da çıkmıştı. Biz de zaman zaman üniversitelerimizin yapmış olduğu toplantılara, değerlendirmelere katılarak düşüncelerimizi ifade ediyorduk. Evet. Ve fark edildi ki çok enteresandır. Hemen onun arkasından da bir pilot uygulama olarak Zeytinburnu çalışıldı. Kesinlikle bitmedi. Sadece işte 2003 yılında yapılan İstanbul Belediye'miz tarafından yapılan İstanbul Deprem Master Plan çalışması bitmedi. Hemen ortaya çıkan sonuçlar dikkate alınarak sadece İstanbul değil, Türkiye'nin başka illerinin de yani Türkiye'nin de genel çerçevede ciddi bir deprem tehlikesi altında olduğu ve yapılarımızın da ciddi bir risk taşıdığı anlaşılınca bu sefer Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 2004 yılında birinci deprem şurasını topladı. Evet. Yine düzenleyenlerin ve katkı sunanların haklarını yememek lazım. O zaman özellikle Bayındırlık Bakanı olan ilgili Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nda çalışmış olan bürokrat ve teknokratlar son derece önemli bir işe imza atmışlardı. Dolayısıyla yine birinci deprem şurası aşağı yukarı 3-4 ay süren komisyon çalışmaları 4-5 gün süren de genel kurul çalışmalarıyla birlikte sadece İstanbul, İzmir ve benzeri kentlerimiz masa üzerine yatırılmamıştı. Bütün Türkiye masa üzerine yatırılmıştı. Dolayısıyla yine çıkan sonuçlar İstanbul'la ilgili olarak İstanbul Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmalarla ortaya çıkan sonuçlarla aynıydı. İstanbul başta olmak üzere Türkiye topraklarının ciddi bir deprem tehlikesi altında bulunduğu, ayrıca yapı stokumuzun da gerçekten deprem güvenlikli olmadıkları, yani ciddi bir risk taşıdıkları anlaşıldı. Evet. Dolayısıyla gerek birinci deprem şurası çalışmalarında, gerekse daha önce 2003 yılında Ali Müfit Gürtuna'nın belediye başkanı olduğu dönemde 4 üniversitemizin yapmış olduğu İstanbul Deprem Master çalışmalarında öncelikli olarak İstanbul'un mutlaka masaya yatırılması gerektiği anlaşıldı. Çünkü ülke önemli, Türkiye önemli ama İstanbul çok daha önemli. Gayri safi milli hasananın yaklaşık olarak %50'sini ortaya çıkaran çok önemli bir bölüm, bir tabii. Kent. Tarihi miras çerçevesinde son derece önemli bir kent. Üniversitelerimizin, üniversite öğrencilerimizin son derece yoğun olduğu bir kent. Doğu Marmara depremiyle, yani 17 Ağustos 1999 depremiyle anlaşılmıştı ki sanayi tesislerimizin, yani endüstrimizin büyük çoğunluğunun bu bölgede bulunmuş olduğu bir kent ve dünyanın bölgesi. Dünyanın da en büyük nüfusa dünyanın sahip. Dünyanın da en büyük nüfusa biri. Sahip kentlerinden birisi ve giderek de büyüyeceği anlaşılmıştı. Bu noktada öncelikli bölgeler belirlenmişti. Hemen başa döneyim. İşte öncelikli bölgelerden birisi de Zeytinburnu. Zeytinburnu'ydu. Yani Zeytinburnu aşağı yukarı İstanbul'un ilk gece kondu bölgelerinden birisi. 1980 sonrası çıkarılan yeminli bürolar marifetiyle, işte gecekondu niteliğiyle yapılmış olan yapıların üzerine herhangi bir mühendislik hizmeti vermeden, herhangi bir çalışma yapmadan sadece kat kat üzerine yığılarak Zeytinburnu işte apartmanlara dönüştürülmüştü. Dolayısıyla tek katlı gecekondu niteliğiyle var olan yapıların deprem riskiyle gecekondu çerçevesinde yapılan ama onun üzerine birkaç kat yığılarak ortaya çıkarılmış olan yapıların açıktır ki deprem karşısında aynı çerçevede davranabilme şansları yoktu. Bu nedenle hem zemin koşulları açısından hem yapıların işte deprem güvenliklerinin olmamaları çerçevesinde İstanbul riskli bölgelerin başında ilan edildi ve İstanbul'a yönelik olarak 4 üniversitemiz ciddi bir çalışma yaptı. İstanbul Deprem Master Plan çalışması ile birlikte bitmedi. Ben biliyorum. Çünkü hem İstanbul Deprem Master Plan çalışmalarına katılmıştım. Aktif olarak katıldınız tabii. Hem de Deprem Şurası çalışmalarına katılmıştım. Dolayısıyla o kadar iyi bir çalışma yapılmıştı ki aynı zamanda işte birinci Deprem Şurası'nın da önemli konuları arasında yer aldı. Evet. Zeytinburnu ve İstanbul'un depreme hazırlanması konusu. 17 bin yine, tane bina. Evet. Teker teker. Zeytinburnu'nda. Tabii sadece Zeytinburnu değil, daha sonra Fatih incelendi. Bakırköy. Küçükçekmece ile ilgilenildi, incelendi. Bakırköy, Avcılar gibi öncelikli risk taşıyan İstanbul'un ilçeleri de incelendi. Ama üzgünüm, birçok yapının sadece işte içerisine girilerek değil, dışarıdan bakılarak bile ciddi risk taşıdığı bilinmiş olmasına rağmen ne yazık ki bilimsel çerçevede üniversitelerimizin, bilgi insanlarımızın, belediyelerin kendilerinin üniversitelerle birlikte yapmış olduğu çalışmalar çok dikkate alınmadı. Yine İstanbul'a yönelik olarak altı çizilen çok temel bir konu vardı. Deniyordu ki İstanbul'un bütününde 50 bin mertebesinde riskli yapı olduğu, bu yapıların öncelikli olarak bulunarak ortaya çıkarılmasının zorunlu olduğu, aşağı yukarı bu 50 bin yapının 10 daireden oluşsa 500 bin ailenin ciddi risk taşıdığı altında çerçevesinde olduğu bir saptama vardı. Evet. Bu da hiç problemli bir durum değildi, hiç zor bir durum değildi. Bu yapılarak bulunarak bu yapılar belirlenebilirdi, ortaya çıkarılabilirdi. Dolayısıyla bu yapıların da yıkılması gerekirdi. Ne yazık ki 2011-2012 yıllarına kadar deprem kullanılarak, üzgünüm ben bir meslek insanı olarak bunu söylüyorum, işin sadece ekonomik çerçevesi, Türkiye ekonomisinin inşaat sektörüne giderek daha fazla bağlanması çerçevesi gündeme geldi. Yapılı alanlar, deprem riski taşıyan başta Zeytinburnu gibi yerler devre dışı kaldı. Boş alanlar ki hemen geriye döneyim. 1999-2003 yılları arasında İstanbul'daki deprem tehlikesi dikkate alınarak İstanbul Valiliği tarafından Sayın Ali Müfit Gürtunan'ın da içinde olduğu, Sayın işte kaybettiğimiz, saygıyla andığımız Ahmet Mete Işıkaran'ın da içerisinde bulunduğu 14 kişiden oluşan bir il afet merkez kurulu oluşturuldu. Evet. Bu kurul üyelerinden birisi de benim. Dolayısıyla İstanbul'un depreme hazırlanması konusu çalışılmaya başlandı. Yapıların deprem güvenliği olmadığı noktasından hareket eden bu kurul bir önemli konuyu belirledi. Fark etti ki işte biraz önce siz İtalya ile ilgili insanlar evlerine girmiyor dediniz. Girmeyecekler. Fark ettik ki o zaman ilgili kurul sadece yapılarımızın deprem güvenliklerinin olmaması, yapıların deprem güvenlikli hale getirilmesi temel bir konudur. Önemli bir konudur. Ama yapılarımız deprem güvenlikli olsa bile yaşayacağımız ana halkadan sonra, yani ana depremden sonra artçıları devam edecek depremin. Kimi yapılar işte hasar görecek, kimi yapılar hasar görmese bile insanların deprem artçıları devam ederken konutlarında veyahut ilgili yapılarda bulunmaları mümkün değil. Çünkü onlar kendilerini sokağa atacaklar. Bu çerçevede İl Afet Kurulu, 14 kişiden oluşan İl Afet Kurulu dedi ki demek ki yapılarımızın deprem güvenlikli hale getirilmesi önemli konulardan birisi. Ama daha öncelikli konulardan birisi de deprem sonrası dışarıya çıkacak insanların toplanabilecekleri boş alanların yaratılması, çadır kurulacak yerlerin belirlenmesi en az yapı güvenliği kadar önemli bir konu. Bu noktada da 493 boş alan belirlendi. Üzgünüm, hemen geriye döneyim. Bu 493 boş alanla birlikte İstanbul'un gerçekten göçle birlikte artık giderek son derece zorlanan, giderek büyüyen yapısı, mevcut merkez yapısı bir taraftan da işte orman alanlarına, su havzalarına kaymaya başladı. Yani İstanbul'un hemen işte oluşan merkezlerinin yanında var olan boş alanlar yapılaşmaya açıldı. İstanbul'un merkezlerinde bulunan İl Afet Merkez Kurulu'nda belirlemiş olduğu 493 boş alan da buraya gökdelenler, alışveriş merkezleri, lüks konutlar yapılacak hazır yerler var anlayışla buralar da yapılaşmaya açıldı. Ne yazık ki insanların evlerinden çıktıktan sonra bir deprem sonrası gidip toplanabilecekler bu 493 boş alanın 1/4'ü bugün yapılaşmaya açılmış durumda. İstanbul merkez olarak çevreye kaydı. Su alanları ve orman alanları da giderek yapılaştı. Dolayısıyla inşaat sektörünün gelişmesi, inşaat sektörünün ekonomiyi finanse etmesi düşünülüyordu. Ama bir taraftan bunlar yapılırken diğer taraftan çok ciddi deprem riski taşıyan Zeytinburnu başta olmak üzere İstanbul'un yapılarına yönelik olarak, var olan yapılarına yönelik olarak söyleyebilirim ki hiç insafsızlık yapmayacağım. Hiçbir şey yapılmadı. Evet. Sadece boş alanlara inşaatlar yapıldı. Dolayısıyla Zeytinburnu'nda birkaç gün önce çöken yapı da onlardan birisi. Yedi katlı bir bina. Yedi katlı bir bina. Üstelik son derece şanslı bir bina. İçerisinde oturanlar açısından deprem riski çerçevesinde, kentsel dönüşüm çerçevesinde incelenmiş, o yapının kendi kendisine bile ayakta kalamayacağı belirlenmiş ve boşaltılmış. Evet. Peki ne zaman boşaltılmış? Bir yıl önce boşaltılmış. Bir yıl önce boşaltılmış olan bir yapı, bir yasal çerçevede iki yol vardır. Siz 60 gün içerisinde mal sahiplerine, yani kat maliklerine yıktırmak zorundasınız. Yani onlara demeniz gerekir ki bu yapı riskli bir yapıdır. Bu yapıyı yıkmak zorundasınız. Evet. Elektriğini kesmek zorundasınız. Suyunu kesmek zorundasınız. Kanalizasyonunu engellemek durumundasınız. Doğal gazını kesmek durumundasınız. Ondan sonra da 60 gün içerisinde yıkılmıyorsa, kat malikleri tarafından yıkılmıyorsa, o yapıyı siz idare olarak, yerel yönetim veyahut valilik olarak mutlaka ve mutlaka yıkmanız gerekir. Ama ne yazık ki bir yıldan bu yana beklemiş olmasına rağmen yıkılmadı ve gerekli ilgili yapı da gerekli şeye korumaya alınmadı. İşte önünden geçen 17 insanımız. Ayrıca Cemal Bey, giriş katında ATM'ler var. Giriş katında dükkanlar kaldırılmadı onlar ve bunlar senin çalışıyorlar. Evet. Hemen bir başka bir şeyle bağ kurmaya çalışayım. Çünkü ülkemizdeki yapılarımızın deprem güvenliklerinin olmadığının sizinle birlikte, benimle ve başka bilim ve bilgi insanlarıyla yapmış olduğunuz programların en yakın tanıklarından birisiniz. Ayrıca evet, yapmış olduğunuz çalışmalara katılmış olduğunuz benzeri işte etkinlikleri de biliyorum. Ama ülkemizin ve başta İstanbul olmak üzere yapılarımızın son derece risk taşıdığı, güvensiz olduğunu bir tarafa bırakalım. Yani sokaktan geçerken kafamıza yapı yıkılıyor. İşte yıkıldı. Bir sürü insan yaralandı. İki tane insan da öldü. Ayrıca ülkemiz öyle bir noktaya geldi ki 2015 sonrası dönemde bugün ülkemizin evinden çıkan insanlar nerede, ne zaman, neyle karşılaşacakları da belli değil. Belli değil. Bir taraftan depremle ilgili, yapılarımızın deprem güvenliklerinin olmasıyla ilgili, sokaktan geçerken kafana hangi binanın çökeceği bir problemken, daha doğrusu işte nerede hangi bombayla karşılaşacağımızı bilmiyorken, bir taraftan da yürüdüğümüz yerlerde var olan yapıların da kafamıza çöktüğü belki dünyadaki tek ülkelerden birisi oldu. Zeytinburnu'nda. Bu nedenle son derece üzgünüm. Yani Zeytinburnu bilinen o yapıyla birlikte başka şanslı olduğumuz bu anlamda. Aynı çerçevede şanslı olduğumuz ve yapı stokunun alarm verdiği, üstelik bu yapıların 1994'lü yıllarda yapılmış olduğu, ki sürekli olarak söylüyoruz biz, 2000 yılına kadar yapılmış olan yapılarımızın ya kaçak olarak üretildiği veyahut da mühendislik hizmeti almadan üretilmiş olduğunu biliyoruz. Evet. Bu nedenle idarenin ciddi bir kusurunun olduğunu düşünüyorum. Evet. Şimdi çevresindeki 21 bina boşaltıldı. Evet. Fakat orada da enteresan bir durum var. Çünkü bu yıkılmadan etkilenen binalar bunlar. İzin alınarak içeriye giriliyor. Eşyalar alınıyor falan. Yani aynı riskle karşı karşıya olduğu apaçık. Çünkü 17 bin binadan 3600 tanesi problem, öncelikli olarak yıkılması gereken yapılar. Yapılar evet, olarak tespit edildi. Tespit edildi. Evet. Evet. Ve bu tespit evet, ta 2004 yılında 2004'lü yapılmış. 2004'lü yıllarda yapılmış evet, olan. Yani aradan evet, 12 sene, evet, 13 sene geçmiş vaziyette. Ve ara ara bir takım binalar evet, yıkılıyor. Altında. Huzur apartmanı aklıma geldi evet, işte birkaç sene önce tabii, de kendi kendisine. Tabii. Huzur apartmanı yıkıldı. Yanılmıyorsam 7 veya 8 kişi de orada hayatını kaybetti yani. Evet, rakam hatırlamıyorum evet, ama evet, benzer bir problem. Evet. Şimdi evet, buradan hemen Şehircilik ve Çevre Bakanı'nın son açıklamalarına geçmek istiyorum. Çünkü çeşitli yerlerde yaptığı konuşmalarda deprem riski üzerinde duruyor. Mesela MÜSİAD'ın Karabük Şubesi'nin 2. Olan Kongresi'nde bir konuşma yaptı Mehmet, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan. Özellikle Marmara bölgesinde 2030 yıllarına kadar yeni bir depremle karşı karşıya kalma ihtimalimizin yüksek olduğunu hatırlattı. Ve buradan hareketle de işte rakamları verdi. Mutlaka bu sorunu çözmemiz gerekir dedi. Gene Çevre Bakanı Öz Haseki İstanbul için gene benzer bir açıklama yaptı. İşte 2030 yılına kadar 7 şiddetinde deprem olma olasılığı çok yüksek gözüküyor. Şu an İstanbul'da 250 bin deprem riski taşıyan bina var. Bu tahmin ediyorum ki 1/4 veya 1/5. Kesinlikle. Toplam i̇şte 50 bin yapı onar daireden oluşsa evet. 500 bin konut eder. Birim evet. Konut eder yani. Evet. Evet. Ve bunların bir an evvel çözülmesi gerekir diyor. Yüksek oranda göç aldığı için deprem gerçeği göz ardı edilerek kontrolsüz şekilde yapılaşıyor diyor. Fakat bu arada yani bütün bunları güzel güzel dinliyoruz. Aslında 17 senedir, 18 senedir bunları dinliyoruz. Yani 99 evet. depremlerinden bugüne kadar sürekli dinlediğimiz şeyler. Ama bu arada mesela başka haberler de çıkıyor. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık boşaltılan askeri arazileri kentsel dönüşüm için veririz diyor. Yani şimdi de başka bir şey başlıyor mu acaba diye soru işaretleriyle karşı karşıyayız. Ben açık söyleyeyim. Bu kentsel dönüşüme ilişkin olarak ve Türkiye'deki inşaat sektörüne ilişkin olarak en doğru, en gerçekçi haberleri emlak sitelerinden ve bu konuda çıkan yayınlardan alıyorum. Veyahut da bu konuda yapılan işte kongre, konferans falan onların sayısı da çok arttı. Tabii ki şunu kastetmiyorum yani... En doğru haberler derken devletin işte belediyelerin bir sonraki adımda neler yapacağına ilişkin projelerine ilişkin bilgileri alıyorum. Yoksa bir yandan da işte inşaat fiyatları şöyle yükseliyor, şu kadar iyi durumdayız, bu kadar iyi durumdayız, şu kadar hızlı. Aslında doğal gidiyoruz. Bir şey de yani evet. Emlak işte dernekleri diyelim, evet. Kuruluşları diyelim, mesleği o, işi o. Sürekli olarak işte işin ticari satış yapmak zorunda bulundukları için neler oluyor neler bitiyor onu izlemek durumundadırlar. Evet. Bu noktada ifade ettiklerinizde gerçeklik payları çok. Evet bu Bakan Öz Haseki İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde belediye başkanlarının katılımıyla bir kentsel dönüşüm toplantısı gerçekleştirdi. Burada da alınmış belirttiği işte bundan sonra şunları şunları yapacağız dediği hususlar var. İşte kentsel dönüşüm hakkında vatandaşların bilinçlendirilmesi. Buna ne kadar 17-18 senede ne kadar para harcandığını bir çıkartmak lazım. Basılan broşürler, yapılan konferanslar, konuşmalar, tanıtım çalışmaları, şuralar, evet. Evet. Depremde yaşanma ihtimali olan can ve mal kayıplarının minimum seviyeye indirilmesi diye ta bizim 99'dan beri konuştuğumuz her şey yeniden tekrarlanıyor. Ama bunun detaylarına girmeyeceğim. Çünkü soracağım başka şeyler de var. Şu anda sektörün durumu nedir? İnşaat sektörünün durumu nedir? İnşaat mühendislerinin kaygıları, düşünceleri nelerdir? Bunları danışmak istiyorum. Biraz da tabii 2016 yılı çalışmalarına değinebilirsek çok iyi olur. Teşekkür ederim. İsterseniz birkaç cümleyle Sayın Bakan'ın açıklamalarına lütfen. Da değinmiş olayım. Lütfen. Tabii. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, üniversiteler, meslek odaları ve endüstri kuruluşlarının mutlaka ve mutlaka birlikte çalışması gerekir. Çünkü benzeri bakanlık yani ülke topraklarının geleceğiyle ilgili bugünü ve geleceğiyle ilgili öngörüler oluşturmak, gelecekte sağlıklı yapılar ve sağlıklı çevrede yaşayacak insanların bulunması, o bölgede yaşaması ile ilgili de bir görevi var, bir sorumluluğu var. Bu noktada biz önemsiyoruz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı. Elbette. Dolayısıyla onlar da sizi önemsiyorlar. Önemsemeleri gerekir. Çünkü var olan yapılar Çünkü devletin kendisi, eğer kurumlar yoksa devletin kendisi de yoktur. Kişiler vardır, kişiler de devleti temsil etmezler. Eğer kurumlarıyla birlikte devlet devletse, yerel yönetimler kurumlarıyla birlikte varsa, gerekli örgütlenme ve bilgi çerçevesinde donanımlı iseler, kişilere yani kendilerine yakın insanlarla değil, liyakata dayalı ve kurumsal ölçekte bir çalışma düzeni oluşturulmuşsa, o zaman ilgili bakanlık da işini son derece düzgün yapıyor demektir. İlgili yerel yönetimler de işini son derece düzgün yapıyor demektir. İlgili meslek kuruluşları, endüstri tesisleri, üniversitelerde işlerini son derece doğru yapıyor demektir. Ama üzgünüm bu kurumların, bu kuruluşların birbirleriyle son derece organik ve iç içe geçen ilişkileri giderek gelişmesi yerine ne yazık ki birbirleriyle son derece işte sıkıntılı dönemlerde bir araya gelen rakipmiş gibi oysa bunların tümü biri olmazsa bir diğerinin olabilme şansı yok. Bir diğeri olmazsa bir diğerinin olabilme şansı yok. Sayın Bakanım bugün ifade etmiş oldukları sizin de altını çizdiğiniz gibi 1999-2000'li yıllarda yine kendisinin bakanlık yapmış olduğu Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın büyük büyük dokümanlarında var. İstanbul Belediyesi'nin yapmış olduğu İstanbul deprem plan çalışmasında var. Master planında 2009 var. Yılında yine Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın yapmış olduğu kentleşme şurası çalışmalarında var. Yine inşaat mühendisler olarak benim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde deprem araştırma, inceleme ve kentsel dönüşüm komisyonuna sunmuş olduğum bir raporlarda var. Ki o zaman da biz Türkiye'nin deprem gerçeği ve İstanbul adı altında bir rapor sunmuştuk ilgili evet. komisyona. O gün söylediklerimiz neyse bugün de aynı şeyleri aynı tekrarlamaya şeyler. Çalışıyoruz. Ki ben sürekli olarak her 17 Ağustos döneminde İnşaat Mühendisleri Odası merkez ve diğer şubeleriyle birlikte basın toplantıları yapar. Ülkemizin ve İstanbul'un deprem gerçeğini ortaya koymaya çalışır. Son zamanlarda şunun altını çizmeye çalıştım. Geçtiğimiz 17 Ağustos'ta da aynı şeyleri ifade etmiştim. Ne yazık ki bugün İstanbul'un ve ülkemizin deprem açısından gelmiş olduğu yer 1999'dan çok daha problemli bir durumda. Neden? Çünkü var olan yapı stokuna yönelik olarak herhangi bir şey yapılmadı. Bu noktada Sayın Bakan'ın söyledikleri doğrudur. Yanlış değildir. Ama bunların uygulama alanı bulması gerekir. Sadece bakanlıklar çerçevesinde yapılabilme şansları da yoktur. Çünkü Türkiye 15 Temmuz denen bir olay yaşadı. Bundan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da önemli ölçüde etkilendi. Öyle midir? Kesinlikle. Üniversiteler önemli ölçüde etkilendi. Tabii onu yakından biliyoruz. Tabii meslek insanları önemli Doğru. ölçüde etkilendi. Fark edildi ki biz yıllardır ifade ediyorduk. Diyorduk ki biz hiç kimsenin siyaseten düşüncesine karışmayız. Biz demokrasiye önem veririz, özgürlüklere önem veririz. İnsanların kendi gelişimleri, kendi düşünceleri çerçevesinde yapmaları koşuluyla, düşüncelerini yaptıkları işlere karıştırmamaları koşuluyla herkes bizim için önemlidir, saygı değerdir diye ifade ediyorduk. Ama biz meslek insanıyız, can ve mal güvenliğiyle ilgili olarak uğraşan bir mesleğin insanlarıyız. Bu nedenle insanları öldürmek üzerine değil, insanları yaşatmak üzerine mesleğini icra eden bir mesleğin insanlarıyız. Bu anlamda sürekli olarak yerel yönetimlere şu serzenişte bulunuyorduk. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na şu serzenişte bulunuyorduk. Üniversitelerimize ve ilgili yatırımcı kuruluşlara şu serzenişte bulunuyorduk. Diyorduk ki siyasi düşünceleri bizi ilgilendirmiyor ama her kurumun başında olan insanların veyahut özellikle deprem ve zemin çerçevesinde çalışma yapan meslek insanlarının adı meslek olan tırnak içerisinde ama kendisinin son derece yetersiz liyakati olmayan insanların ilgili kuruluşların başına getirmiş olmanızla Türkiye'yi depreme hazırlayamazsınız. Yapı stokunu deprem güvenlikli hale getiremezsiniz. İstanbul'u eskisinden daha problemli bir hale getirirsiniz. Keşke yani haklı çıkmasaydık. Evet. Dolayısıyla bu noktada bile biz vakit çok geç değil, çok geç. 18 yıl geçti ama ne yapalım 18 yılı arada geride bıraktık, artık hiçbir şey yapmayalım demek durumunda değiliz. Sayın Bakan bizim buradan söylediklerimize de kulak vermek durumundadır. Söylenenler doğrudur, yapılanlar yanlıştır. Nelerin yanlış olduğunu ve nelerin yapılması gerektiğini bir kez daha bizlere kulak verirse biz onlara anlatırız. Vermiş olduğumuz raporlar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilgili raflarında duruyor. Duruyor. Tabii. Bu çerçevede biz yine İnşaat Mühendisleri Odası olarak ülkemizin var olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere İstanbul Belediyesi ve ilgili belediyeler başta olmak üzere tümüyle ortak çalışmaya her zaman varız. Çünkü deprem tehlikesi son derece önemlidir. 99 depremi 110-115 kilometre uzakta olmuştu. İstanbul'da bulunan belki Sayın Bakan'ın kendisi de öğrenmemiştir. Doğal, o zaman Kayseri Belediye Başkanı'ydı. İstanbul'da bulunan yapıların Sayın Ertuğrul sizinle bilmiyorum konuştuk mu yaklaşık 3030'u ağır hasar görmüştü. Siz Avcılar'daki tabii. 52 mertebesindeki yapı yerle bir olmuştu ama toplam 3030 mertebesinde yapı ağır hasar görmüştü, yerle bir olmuştu. 30 bin mertebesinde de konut hasar almıştı. 115 kilometre uzakta olan deprem üssü İstanbul'u bu kadar etkilemişse eğer, 20 kilometre İstanbul'un yakınından geçen 7 ve üzeri büyüklükte yaşayacağımız bir deprem İstanbul'daki yapı stokunu zangır zangır titretecek. Dolayısıyla ciddi ölçüde can ve mal güvenliği sorunu ortaya çıkacak. Bu nedenle Sayın Bakan'ın söylediklerini önemsiyorum. Evet. Bakan diyor ki Şehircilik Şurası bir kez daha çizmiş olayım. Şehircilik Şurası çok yakın zamanda Ankara'da toplanacak diyor. Belli mi bunun tarihi? Hayır, bilmiyorum. Belli değil. Bilmiyorum. Evet. Belli değil. Esasen yeni bir Şehircilik Şurası, bakın deprem şurası toplandı. Evet. Söylediği Şehircilik Şurası'ndan ayrı bir şey değil. 2004 yılında 2009 yılında kentleşme İkinci şurası. İkinci sorum da buydu. Tabii. Ne konuşulacak kentleşme burada? Kentleşme şurası. Baksın orada son derece değerli bilgiler var. Elbette. Biz halen o bilgilerden yararlanıyoruz. Çünkü 300-400 bilim insanının, uzmanın işte uzun çalıştığı bir komisyon çalışması sonucunda 5-6 günlük işte genel kurulla birlikte ortaya çıkarmış olduğu dokümanlar var, bilgiler var. Ha, onlara yeni eklenecek çok fazla bir şeyin olmadığını düşünüyorum. Çünkü farklı bir durum söz konusu değil Türkiye'de. Türkiye aynı Türkiye, yapılar aynı Türkiye. Tam tersi, bugün daha çok yapılaşmış olan boş alanların da yapılaşmaya açılmış olduğu İstanbul'un artık boş alanlarının yapılaşmaya açılmaması konusu da ilgili dokümanlarda var. Evet, bunun da ricamız şudur. Önemli. Önerimiz şudur. Sayın Bakan, ilgili şehircilik şurasını toplanmadan önce 2004 yılında yapılmış olan birinci deprem şurasında neler tartışılmış, o raporda neler var, onun bir özetini aldırsın ilgili bürokratlarına. 2009 yılındaki yapılmış olan kentleşme şurasında neler yapılmış, hangi konuların altını çizmişler ilgili uzmanlar ve bilim insanları, onların bir özet raporlarını alıp baksınlar. Gerçekten yapmış olmak için yapmamak lazım. Tabii. O zaman gelmiş olduğumuz noktada geriye dönüp baktığımızda demek ki İşin propagandası çerçevesinde bunlar yapıldı. Teorik düzeyde de son derece önemli üretimler yapıldı. Ama uygulamaya yönelik olarak herhangi bir şey yapılmadı. Bu sefer yapılması gereken şudur. Birinci Deprem Şurası'nın dokümanları, 2009 yılında yapılmış olan Kentleşme Şurası'nın dokümanları alınsın. Neler yapılması gerektiği konusu üzerinde çalışılsın ve onlar yapılsın. Evet, yani teoride kalmasın. Yeni deprem yönetmeliği de nasıl yapılması gerektiğini apaçık gösteriyor. Kesinlikle. Çok detaylı bir şekilde. Aslında enteresandır. Mesela siz yeni bakan göreve geldikten sonra inşaat mühendisleri olarak bir davet aldınız mı? Bir görüşmede bulundunuz mu? Şöyle, ona da üzgünüm, ona da üzgünüm. Biz şöyle bakıyoruz, hayatı şöyle algılıyoruz. Yani dünyada ne kadar insan varsa, ne kadar ülke varsa artık dünya eskisi kadar büyük değil. Dünya küçük, bir köy oldu. Herhangi bir yerdeki bir fikir, bir düşünce dünyanın başka yerlerine anında gidiliyor ve öğreniliyor. Böyle olunca doğaldır ki dünyadaki insanlar, ülkemizdeki insanlar birbirlerinden sosyal çerçevede, siyasal çerçevede, ekonomik çerçevede, uygulamaya yönelik ve bilgi çerçevesinde etkilenecekler. Kendilerine göre bunların doğru olanlarını da alacaklar. Kurumların görevi de kendilerine göre doğru olanları almaktır. Elbette. Bu noktada biz Bayındırlık, daha önce Bayındırlık ve İskan Bakanlıkları ile görüşüyorduk. Ben İnşaat Mühendisleri Odası olarak yönetime geldikten sonra bakanlığın önce Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nü ziyaret ettik, görüştük. Başka müdürlükleri ziyaret ettik ama üzgünüm 15 Temmuz olayıyla birlikte bugün yerinde var olan yarın yerinde bulunamıyor. Dolayısıyla biz muhatap bulamadık. Örneğin önümüzdeki hafta yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bir ünitesinin genel müdürlüğüyle görüşeceğiz. Bu noktada herhangi bir sıkıntımız yok. Çünkü biz ülkemizi çok seviyoruz, insanlarımızı çok seviyoruz. İstanbul'u ve ülkemizin diğer kentlerini çok seviyoruz. Bu nedenle ne kadar kaçarlarsa kaçsınlar, ne kadar bizi görmemezlikten gelirlerse gelsinler, biz insan sevgimiz nedeniyle inşaat mühendisliğinin yıkmak değil, öldürmek değil, yaşatmak üzerine kurulu bir meslek olması nedeniyle biz herkesle görüşmeyi sürdüreceğiz. Benim zaten sorum şuydu, yani davet aldınız mı diye sormuştum. Üzgünüm, almadım. Evet, yani evet. Anlattıklarınızdan evet. Onu çıkartıyorum. Evet. Sıkıntılı konulardan bahsettik, bunaldık. Bir müzik parçası dinleyelim. Tamam. İkinci bölümde devam edeceğiz. Wasn't hard to love you, didn't have to try. Wasn't hard to love you, didn't have to try. Held you for a little while, my own, my own, my. Held you for a little while, my own, my. The station never asked you why. Drove you to the station, never asked you why. Held you for a little while, my oh my oh my. Held you for a little while, my oh my. Your eye. All the boys are waving, trying to catch your eye. Held you for a little while, my oh my oh my. Held you for a little while, my oh my oh my. Thank you. Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümünü dinliyorsunuz. Konuğumuz Cemal Gökçe, İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı. Evet, kentsel dönüşüm konuşuyoruz, 2016 değerlendirmesini konuşuyoruz. Konular birbirini takip ediyor ve ben birinci bölümde söylediğiniz çok önemli bir nokta vardı. Dediniz ki 99'dan daha gerideyiz. Hakikaten öyle, çünkü gerek bu toplanma alanlarının, boş alanlarının doldurulması, yapı denetim mekanizmasının son derece yanlış bir şekilde yürümesi. Yani bir eski yapı stoğumuz var. Nuray Aydınoğlu hocam da sürekli bahseder. Yeni yapılardan da riskli olanlar var. Çünkü çok sayıda yapı gerçekleştirildi. Ve maalesef biz hala bir 17. senedeyiz. 18. senediye girdik. Bir yapı denetim sistemini oturtamadık. Ve bu da yani Sayın Bakan'ın mutlaka üzerinde durması gereken hususlardan birisi. Biliyorum birkaç yerde siz bu konuda çalıştaylar düzenlediniz. Onlardan biraz bahsedebilir miyiz? Çok teşekkür ederim Sayın Ertür. Biz meslek insanıyız. İnşaat Mühendisleri Odası'yız. Sadece diplomaya dayalı bir hizmet üretiminin yeterli olmadığının altını sürekli olarak çiziyoruz. Hele 99 depremini, işte 17 Ağustos 1999 depremini, 12 Kasım 1999 Düzce depremini, 2003 yılında yaşamış olduğumuz Bingöl depremini, ki İBO olarak hatırlardadır, yaklaşık olarak 95 tane öğrenci ilgili okulun altında kaldı, hayatını kaybetti. Ya, evet. 2011 yılında yaşamış olduğumuz Van depremlerini de dikkate alarak dersimizi çalışmaya çalışıyoruz. Şunu ifade ediyoruz ve ifade ettiklerimizin de çalışmasını yapıyoruz. Diyoruz ki inşaat mühendisliği diploması almış olmak, yani inşaat mühendisliği ile ilgili bir eğitim sürecinden geçerek bir diploma almış olmak ön koşuldur mesleğimizi yapabilmemiz için, ama temel koşul değildir. Temel koşul, çünkü dünyada inşaat sektörüyle ilgili, inşaat mühendisliğiyle ilgili sürekli olarak yeni bilgiler gündeme geliyor. Var olan bilgiler devre dışı kalıyor. Tabii. Bu çerçevede okullarımızın ne kadar iyi öğrenci yetiştirirlerse yetiştirsinler, gündeme gelen yeni bilgileri öğrenmeleri zorunlu olmak durumundadırlar. Bu çerçevede diplomaya bağlı bir inşaat mühendisliği hizmeti yeterli değil. Sürekli olarak meslekçi eğitim seminerlerine ve kurslarına katılarak sertifika almaya dayalı bir mühendislik hizmetinin yapılmış olması çok daha doğrudur. Tabii. Yetkin mühendislik. Evet. Bu noktada dünya böyle yapıyor, tabii, böyle davranıyor. Sadece diplomaya dayalı hizmet üretimini artık giderek devre dışı bıraktı. Ki bizim kadar da deprem ülkesi değiller. Buna rağmen oysa bizim topraklarımızın 1/4'ü ciddi bir deprem tehlikesi altında. Yapılarımızın ciddi bir deprem riski taşıdığını biliyoruz. Bu noktada inşaat mühendisliği eğitiminin çok daha kaliteli yapılması gerekir. Ama üzgünüm, hemen burada bir şey ifade edeyim. Giderek sayısı çoğalıyor inşaat mühendisliği bölüm ve programlarının. 180'e ulaştı sayısı. Bunların önemlice bir kısmının öğretim kadroları yeterli değil. Fiziki şartları uygun değil. Laboratuvarları yok. Öğrenci sayıları oldukça fazla. Örneğin 2015 yılında inşaat mühendisliği bölüm ve programlarına yaklaşık olarak 11.062 öğrenci alınmış olmasına rağmen 2016-17 öğretim yılında 12.262 öğrenci alındı. Dolayısıyla biz sürekli olarak inşaat mühendisliğine yönelik, can ve mal güvenliğiyle ilgili hizmet üreten bir meslek olduğu için lise öğreniminden son derece iyi gelen öğrencilerin inşaat mühendisliği bölüm ve programlarında eğitim almasını savunuyorken, ne yazık ki üniversite sınavlarına giren öğrencilerden 240 bininci sırada olanlar kayıt yaptırabiliyorlar. Allah Allah. Tıp fakültesine 40 bininci sırada olanlar, hukuk fakültesine 151. sırada olanlar kayıt yaptırıyorlar. Ki ben onun da hukuk fakültesine daha altlarda, yani aşağı yukarı 70 binlerde falan olanların kayıt yaptırmasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Elbette. Çünkü inşaat mühendisliği alanı, hukuk alanı ve tıp alanı direkt insana dokunan, can ve mal güvenliğiyle ilgili uğraşan meslek grupları. Dolayısıyla siz 530 puan alan öğrenciye de inşaat mühendisliği diploması veriyorsunuz. 200 puan alan öğrenciye de inşaat mühendisliği diploması veriyorsunuz. Bu rakamı bir daha söyleyebilir miyiz? Kaçıncı sıra dedik? 240 bininci sırada olan üniversite imtihanlarına girip de 240 bininci sırada olan öğrenci çok inşaat mühendisliği bölüm ve programlarına kayıtlarını yaptırdılar. Evet. 530 puan alan da inşaat mühendisliği diploması alacak. 220 puan alan da inşaat mühendisliği diploması alacak. Evet, yani dolayısıyla İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik gibi okullara başvururken girenler de bu kadar yüksek puan, evet, ama evet, bilmem neredeki üniversiteye, evet, ki 230 orada puan. Orada da yeterli öğretim kadrosu yok. Evet. Fiziki şartları uygun değil, laboratuvarı uygun değil. Peki diploma aldılar. Bunları sizin piyasa denetimine açmanız değil mi? Gerekli tabii, değil mi? Tabii. Kim denetleyecek bunları? Her mühendisin işte anayasanın 135. maddesi 6235 sayılı yasa kapsamında bir meslek insanının uzmanlık alanına göre mesleğini yapabilmesi için uzmanlık alanıyla ilgili bir meslek odasına üye olması gerekir. Tabii. Yani bir inşaat mühendisliği diploması alan bir meslektaşımızın mesleğini yapabilmesi için inşaat mühendisleri odasına üye olması gerekir. Başka şart yok. Diploma almış olan herkes istediği yapının altına, yeni bir mühendis istediği yapının altına imza atabilir. Evet. Ya böyle bir şey olabilir 50 katlı mi? Bir binada böyle yapar. Böyle bir şey olabilir mi? Dolayısıyla 3 yıllık proje yapmamış, son derece basit projelerle uğraşmış bir meslektaşımız o koca gökdelenlerin projelerini denetleyebilir. Dolayısıyla inşaat mühendisliğiyle ilgili gerekli yetkin ve yetişkin insanlar var. Fakat bizim ülkemizde bilgi örgütlü değil. İnşaat sektörüne yönelik olarak ekonomik sistem yürütüldüğü için dolayısıyla inşaat sektörünün sadece ve sadece bir kazanç alanı olarak ortada durması noktasında gerekli belirlemeler yapıldığı için inşaat mühendislerinin ve benzeri meslek insanlarının imzaları formalite, ruhsat almanın ve iskan almanın bir formalite eki olarak düşünülüyor. Oysa inşaat mühendisleri can ve mal güvenliğiyle ilgili işte hizmet üreten bir mesleğin insanları. Elbette. Ne diyoruz? Diyoruz ki sadece diploma almaları gerekmez. Bunların zorunlu olarak diploma iyi bir eğitim sürecinden geçmeleri gerekir. Bu da yetmez. Sürekli olarak meslek odalarının açmış oldukları meslek içi eğitim seminerlerinden ve kurslarına katılmaları gerekir. Aynı zamanda sertifikalandırılmaları gerekir. Bugün Avrupa'da böyle, Amerika'da böyle, hatta dünyanın bizden çok daha geri olmuş olan ülkelerinde durum böyle. Böyle olunca yapı denetim konusu da yerlerde sürükleniyor. Mal sahibi adına, mal sahibi yapı denetim mekanizmasına bir fazladan para harcama olayı olarak görüyor. Bakıyor. Müteahhit yapı denetim mekanizmasına fazladan para harcanan bir mekanizma olarak görüyor. Oysa mal sahibi adına yapıyı denetleyecek olan kim? Yapı denetim kuruluşu. O çerçevede müteahhitlerin ilgili yapı denetim kuruluşlarını belirlemeleri değil, mal sahiplerinin son derece işini yapabilecek ehliyette ve yeterlilikte olan yapı denetim kuruluşlarını belirlemesi gerekir ki kendi işlerinin daha sağlıklı ve güvenli olması sağlanabilsin. Bu çerçevede konuya, inşaat sektörüne, üretilen konutlara ve benzeri yapılara rant anlayışı, ticaret anlayışı çerçevesinde bakıldığı sürece o yapılar bizim can ve mal güvenliğimizi sağlamak noktasındadır. Bu nedenle inşaat mühendisliğinin ve benzeri mühendislik bilgi ve birikiminin bütün unsurları ilgili yapıya yansımalıdır noktasında da tüketicilerin bilinçlenmesi gerekir. Ama bu bir tespittir. O zaman tüketiciler denetimli bir yapı istemiyorlar, farkında değiller. Şu nedenle, bu nedenle. Müteahhit işin sadece para kazanması çerçevesinde. Peki burada sorumluluk kime düşüyor? Kamuya. Kamu kim? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. O zaman Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere yapı denetimiyle ilgili olarak son derece modern, gelişkin bir yapı denetim yasasını ortaya koymak durumunda. Peki bu yapı denetim yasası son derece ileri bir anlayışla ortaya çıktı diyelim. Kim gerçekleştirecek? İnşaat mühendisleri. İnşaat mühendisleri. O zaman siz inşaat mühendisleriyle gerekli sağlıklı ilişkiyi kurmazsanız, yapı denetimine yönelik olarak gerekli çalıştaylar yapmazsanız, yapacağınız çalıştaylara inşaat mühendisleri odasını çağırmazsanız, inşaat mühendisleri odasının yahu bizsiz yapı denetim çalıştayı mı olur çerçevesinde sesini yükseldikten sonra lütfen bir kişi çağırırsanız, o zaman demek ki siz ülkemizin deprem, ciddi bir deprem tehlikesi altında olduğunu, yapı stokumuzun ciddi bir deprem riski taşımış olduğunun halen çok farkında değilsiniz. Biz gerçek bir olaydan bahsediyoruz, gerçek anladım. Gerçek bir olaydan bahsediyoruz tabii. Yani hiçbir zaman kimseye haksızlık yapmıyoruz. Ne zaman bu çalıştay? 25 Ocak'ta. Hemen yani. Evet tabii. 25 önümüzdeki Ocak'ta, hafta. 25 Ocak'ta olacak. Nihayet ki açıklandı, çağrılar yapıldı. Biz bunu şeyde gördük işte, ilgili sayfalarda görüp itiraz ettikten sonra çağırdılar. Yine neye itiraz ettiniz? Edelim. Çağırmadıklarına. Ya biz bizim olmadığımız bir yerde, inşaat mühendisleri odasının olmadığı bir yapı denetimiyle ilgili bir çalıştay olmaz. Bu kadar net. Halbuki sizin bu konuda yaptığınız çalıştaylar var. Son derece fazla çalıştaylar var. Evet. Antalya'da yaptık yapı denetimiyle. Ne zaman? Çalıştayı bir Aralık'ta yaptık. Çok taze, çok yeni. Geçtiğimiz 14 Ocak'ta da Ankara'da yaptık. Bundan sonra İzmir'de var. Tarihlerini şu an hatırlamıyorum. Burada ne yapıyorsunuz? İnşaat mühendislerini topluyorsunuz. Burada önce şubelerimiz kendi meslektaşlarıyla ilgili, inşaat mühendisleriyle ilgili iyi bir yapı denetim süreci nasıl yaşamalıyız? Yapılarımızın sağlıklı bir denetiminin yapılabilmesi için neler yapmak gerekiyor? Bugün yeterli ölçüde yapı denetimi yapılıyor mu, yapılmıyor mu noktasından hareketle doğru bir yapı denetiminin yapılabilmesinin mekanizmalarını tartışıyoruz. Sonra bilen ve bilgi düzeyi yüksek, dünyayı bilen, ülkemizdeki var olan durumlara yönelik gerekli düşünceler geliştirmiş olan bilgi insanlarını ve meslektaşlarımızı bir araya çağırıyoruz. Çağırıyorsunuz. Oradan bir rapor hazırlıyoruz. Bu raporları tüm meslektaşlarımıza gönderiyoruz. Ayrıca koltuğumuzun altına alıp yerel yönetimlere götüreceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na vereceksiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne götüreceğiz. Bunlar diyeceğiz hazır ki, çalışmalar yani. Kesinlikle diyeceğiz evet. Ki bakın doğru bir yapı denetim hizmetlerinin yapılabilmesi için şunların yapılması gerekir. Ki biz biliyoruz. Nelerin yapılması gerektiğini biliyoruz. Buna rağmen var olan bilgilerimize yeni bilgiler ve ekleyerek yeni raporlar hazırlamak çerçevesinde İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Antalya'da, Adana'da bu tür yapı denetim çalıştaylarını bir kısmını yaptık, bir kısmını yapacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da yine de iyi bir şey, memnun olduk. Ama bir kişi diyorsunuz. Evet, bizden bir kişi çağırdı. Kim gidiyor? Bizim yönetim kurulu sekreter üyesini göndereceğiz. Göndereceksiniz. Sadece bir kişi katılabilir. Bir kişi, evet. Toplam kaç kişinin katılacağı bir çalıştay? Onu valiliklerden çağrılılar var. Evet. Yerel yönetimlerden çağrılılar var. Toplam kaç kişi olduğunu bilmiyorum. Vallahi bu son iki konu, yani bir üniversitelerdeki bu sıra meselesi ve bu konu 99'dan daha geriye gittiğimizin en belirgin kanıtlarından kesinlikle, bence. Yani bunları da üzgünüm, ilave etmek üzgünüm. Zorundayız. Ki başka bir neden daha var. Çünkü haksızlık da yapmıyoruz. 17 Ağustos'ta yapmış olduğumuz işte bir basın toplantısı yaptık. Evet. İnşaat 2016 17 Ağustos'unda. 2016 17 Ağustos'unda dedik ki İstanbul 1999 İstanbul'undan depreme karşı daha hazırlıklı durumda değil. Değildir. Ki evet. İstanbul'u deprem afetine hazırlayalım derken depremle birlikte 5 afetle karşı karşıya bıraktık İstanbul'u. Çünkü var olan yapı stokumuza yönelik herhangi bir şey yapmadık. Boş alanları yapılaşmaya açtık. Dolayısıyla deprem sonrası insanların dışarıya çıkacakları, çadır kuracakları boş alan bırakmadık. İstanbul'da toprak kalmadığı için yağan yağmur suları artık var olan işte oluşan betonların üzerinden hızla akmaya başlayacaklar. Yer altına yani bodrum katların sayısını giderek artırdığımız için toprağın var olan kendi drenajını bozduk. Dolayısıyla İstanbul bugün eskisinden çok daha fazla su baskınıyla karşı karşıya kalıyor. Doğru. İşte biliyoruz Beyoğlu'nda evet. Ben 45 senelik İstanbulluyum. Beyoğlu'nda su baskınının olduğunu görmedim. Ama geçen sene hatırlayın Sayın Ertür, insanlar dizlerine kadar pantolonlarını çekip suyun içinden yürümek durumunda kaldılar. Neden? Çünkü suyu alacak toprak kalmadı. Nereyi buluyorsa oradan gitmeye başlıyor. Su akıntısı olmayan metro istasyonu bulmak biraz zorlaştı. Mümkün değil. Kesinlikle öyle. Evet. Şimdi depreme daha hazırlıklı değiliz. Su taşkınları giderek arttı. Hava kirliliği arttı. Otomobil sayısı arttı. Isı adaları oluştu. Kentsel dönüşüm yapıyoruz dedik. İnsanları bulunmuş oldukları yerlerde değil başka yerlere gönderiyoruz. 5 katlı yapıları yıkıyoruz. 7 katlı bugünkü Kadıköy'de yapılan kentsel dönüşüm bir rezalet. Rezalet maalesef. Altını çizeyim. Evet. Çünkü niye? 5 katlı yapı 7 kata çıkıyor. 10 daire 15 daireye çıkıyor. Peki sizin sokağınız aynı sokak. Altyapınız aynı altyapı. Dolayısıyla insan sayısını artırıyorsunuz. İnsan sayısının artması demek otomobil sayısının artması demek. Otomobil sayısının artması altyapı problemi demek. Dolayısıyla kentsel dönüşüm yaparak da İstanbul'u eskisinden daha problemli hale getirdik. Yani bir afete karşı hazırlayacağımız İstanbul'u beş afetle karşı karşıya bıraktık. Evet, ben hemen Çanakkale'deki depremlerden de bahsetmek istiyorum. Bölgede 24 saatte tam 44 tane deprem meydana geldi Cemal Bey. Bu depremlerin 6 tanesi 3,5 ve üzeri büyüklükte kaydedildi. Önümüzdeki hafta bu konuyu da ele alacağız. Yine Okan Tüysüz hocamızdan rica edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Oldukça geniş bir çerçevede hem 2016'yı değerlendirmiş olduk hem de mevcutta neredeyiz, ne yapıyoruz, ne haldeyiz onu gördük. Bütün inşaat mühendislerine iyi çalışmalar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı binalar yapsınlar sağ bize. Sağ olun. Ben çok de bundan sonraki yayınlarınızda biz de her zaman dinliyoruz, izliyoruz. Meslektaşlarımız da Açık Radyo'ya son derece yakın ilgi duyuyorlar. Her zaman özellikle sizin programlarınız başta olmak üzere diğer çevremize yönelik programları da yakından takip ediyorlar. Ben de bundan sonraki yayınlarınızla başarılar diliyorum size. Çok teşekkürler. Evet efendim Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler'de konuğumuz Cemal Gökçe arkadaşımız idi. İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı kendisiyle hallerimizi konuştuk. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Cahit Torun'a teşekkür ederiz. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.